Раней мне здавалася, я знайшоў такіх людзей. Але цяпер бачу, што я адзін. Біскуповіч схіліў галаву і падумаў яшчэ раз, што Раўбіч паддаўся дурному, вузкаму, каставаму разуменню гонару. А Браніборскі, як ні дзіўна, меў рацыю. Не манархам, вядома, бо ўсё гэта дрэнь і маразм, а з цягам паўстання хлопец мог бы зрабіцца. Ты, каго падчас ракавання пытаюць апошнім, а пасля перамогі садзяць за стол вышэй усіх. Тады, можа, нашы зборы. Гэта зборы патрыётаў, сказаў Алесь. Людзей, аб'яднаных служэннем айчыне? Не думаю. Князь Вітень мог за радзіму ўзысці на вогнішча. Міхал Крычаўскі мог разбіць за яе сваю галаву. Дубіна сесці на кол, а Мурашка на распалены трон. Агнём і жалезам яны давялі сваю любоў. Я пытаюся ў вас. Ці здолее нехта з нас пакласці за яе руку, хоць бы на язычок свечкі? Вы кажаце, мяккасць нораваў. А, па-мойму, адсутнасць разумення таго, хто мы такія. Вежаў скінуў галаву. У нас адно паходжанне, але выхаванне рознае. Мы маглі б жыць у розных канцах зямлі. Галаманы, паланафілы, англаманы і іншыя. Я пытаюся ў англамана, чаму ён есць на снеданне аўсяную кашу і лічыць гэта англійскім звычаем і ўхваляе яго? Чаму ён не заўважаў гэтага звычаю, калі нашы мужыкі елі і ядуць аўсянку сотні год? Я думаю, таму, што пакуль гэты звычай быў сваім, да яго нікому не было справы, ім пагарджалі. Як жа, мы не коні, каб есці авёс. Але прыйшла англаманія, і такі можа есці нават аўсяную салому. Ох, як гэта арыгінальна! Яе ядуць коні лорда Норфолька. Ён не заўважае, што яго край, накшталт няшчаснай Ірландыі, жыве сярод балотных туманоў, харчуецца бульбай і паданнямі і нясе залатыя яйкі тыранам. Мала бульбы і за многа фантазій. І так ва ўсім. Наш край, мая зямля, багатая, прыгожая, мяккая душамі людзей, яна чужая нам. Спытаю, чым? Я скажу. Мовай. Алесь ужо не заўважаў амаль нічога. Голас звінеў ад хвалявання, вясёлкавымі колерамі расплываліся агні свечак. Мова ў нас, якая хочаце, толькі не свая. Свая яна в сярэдняй часткі шляхты, ды яшчэ ў нешматлікіх прадстаўнікоў буйной, перад якімі я нізка схіляю галаву. Бо нельга есці хлеб народа і грэбаваць ягонай мовай. І таму нам або не патрэбны зборні, або іх трэба зрабіць іншымі, сапраўдным вечам, сапраўднай капою, месцам, дзе кожны аддаваў бы душу і здольнасці народу. Алесь узняў келіх. Я п'ю, каб рыцары сталі рыцарамі і мужы мужамі. Ён выпіў. Хвіліну стаяла цішыня. Потым, спачатку нясмела, з месцаў біскуповіча і мнішка, а потым мацней і мацней загучалі воплескі. Прамова спадабалася. Трохі па-маладому гарачая, але гэта нічога. Малады ёсць малады, а Леся прынялі аднагалосна, хаця некаторыя доўга раздумывалі. І ўсё ж аддалі шары і яны. Збаяліся агульнай думкі. Прамова была крамольная, і таму, калі б чуткі аб ёй дайшлі да старонніх, да адміністрацыі, перш за ўсё западозрылі б тых, хто не кінуў шара. а гэта было небяспечна. Агульнае асуджэнне было бязмернае, і таму нават самы подлы, самы разгневаны не рызыкаваў ісці на данос. Толькі гэтым і можна было растлумачыць, што за 10 год, што былі перад паўстаннем, з многіх тысяч удзельнікаў змовы не быў арыштаваны ніхто. У размовах пасля прыёму шмат хто не хаваў свайго раздражнення на маладога Загорскага. Былі спрэчкі, была і лаянка. Сярод найбольш правых цвёрда ўгнездзілася думка. А Загорскага сынок, чулі? Якабінец? Якабінец тым часам менш за ўсё думаў аб сваёй прамове. Адразу пасля прыёму прысутнічаць у той вечар на пасяджэнні новапрынятаму не дазвалялася, каб не чуў спрэчак пра сябе. Два браты Таркайлы перахапілі яго і чамусьці сталі запрашаць да сябе. Ён бы куды з большай ахвотай паехаў да кагосьці з сяброў, але ніхто не наважыўся парушыць права першага. Алесь успомніў пра майку і з адчаем махнуў рукою. «Давайте!» Браты пачалі ляпаць яго па плячах, раўці мядзведжымі галасамі, што смелы быў, як леў, што так і трэба. Захуталі ў футры, пацягнулі раба Божага да вялізных санак, што былі падобныя на іканастас, па металічных частках траўленыя пад мароз, па драўляных размаляваныя крылатымі галоўкамі амураў. «Вас, пана, напаіць трэба!» — ракатаў пышнавусы круглы Іван. «Нашай кмяноўкі, наша крупнічку, а палыновая! Я не п'ю, амаль не п'ю, амаль гэта вобмаль!» — павучаў худы, згорблены нейкай невядомай сілай Тодар. Коні дамчалі да маёнтка хутка. І коні былі сытыя, аўсяныя, і маёнтак, відаць, заможны. Велізарны з дубовых бярвенняў дом, укрыты шчапяным дахам, а за ім адразу за садам ледзь не на палову вярсты, гаспадарчыя пабудовы, сцірты збожжа, млын над рачулкай, вятрак, кастры бярвенняў пад павеццю. «Сохнуць», — сказаў Тодар, — «некаторыя па 6-8 год. Хоць ты скрыпкі рабі, канкурэнцыя толькі псуе справу, княжыч». «Кінь!» — грукатаў Іван. «Нема чого гнявіць Бога!» Сані спыніліся. Лёкай Пятро расхутаў паноў, павесіў футры ля ляжанкі ў вялікай пярэдні, адчыніў дзверы ў гасцёўню, падлога заслана саламянымі тонкімі цыноўкамі, нацёртывым воскам, мэбля ля сцен падобная на зборню мядзведзяў, наступны пакой — сталовая. Акрамя звычайных шыбаў устаўлены яшчэ і другія з разнакаляровага шкла. На паўзмрок і толькі праз адно акно нечакана радасна і чыста глядзіць снежны дзень.